Dikkat ederseniz devamet hep yukarıdan geliyor bak. Girişine de senti diye girdim. Kamete de öyle. Buna da böyle girebilirsiniz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nihamet de solda karar eder arkadaşlar. Yani rast gibi solda karar eder ama arızaları çok farklı olduğu için bir sürü bemoller var içinde. Rasta hiç bemol yoktur, tam tersi bir si bemol var, bir de fa diyez var. Onun dışında bemol, bu da si ve mi bemol olarak aldığı için, yani kalınlaştırdığı için si ve mi seslerini nihayet çıkıyor ortaya. Yoksa karara indiğinizde bazen ayet bile demezsiniz, rast mı bitti acaba falan dersiniz. Uşakla Hicaz'da da öyle şey başımıza geliyor. Mesela uşak okuyoruz, la da karar diyoruz, acaba Hicaz mı uşak mı? Onu orada anlayamazsın, o Hicaz da olabilir, uşak da olabilir. Onu nerede anlarsın? Eğer si bemol do diyez verdiysen Hicaz olduğuna, Hicaz yapmışındır. Eğer si'ye bemol vermeden, dolayı diyez vermeden natürel yaptıysan o zaman da uşak yapmışsın demektir. Kararda anlayamazsınız yani. Anlayacağınız bildi hocam. Yani bu nihamentin de kararı soldur. Yani ras perdesidir. Yani. Allah sen Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Korda bırakın. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Yani ras gibi karar perdesinden başlamıyor. Diz durak civarından başlıyor. Sadece bir eşhedü enne Muhammeden sonunda bir kere karara iniyor. Orada tekrar meyan alıyorsun. Bir de en son la ilahe illallah. Ama ras öyle değil. Ras da daha başlarken kararla başlarsın yani. Giriş perdesi. Bu şu anda öyle. Yazın da öyle. Pesten başlayabilirsin. Yani Hicaz hem inici hem çıkıcıdır. O bazen üçlü civarında da başlayabilirsin. Siz durak civarında da başlayabilirsin ama çıkıcı da olabilir. Ama bu inici bir makam. Yani yukarıdan başlayabilirsin. Hayya alessalam. Hayya alessalam. Hayya alelfelah. Hayya alelfelah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Bu Fatiha'da bir yerde hiç inmeden yani karara inmeden direkt sonuna kadar gidebilirim. Derseniz daha iyi olur. Zaten böyle bir makam bu. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine sıratel müstakim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Hocam tam geçmişi anlatan belgesellerdeki müzik gibi oluyor. Tamam, şey, kalmasın. İlk Ahmet'te bir daha alabilir miyiz? Zor. Vallahi daha dur. Bir sürü sırada ders devam etti. Baştan sona hepsi kayıtlı. He. Şeyi almadı mı? Nihavet'i mi almadı? Boyan sonu o Ahmet'le şeyi almadı. Uşak. Peki bunu Ahmet bitti diyelim. Namaz bitti daha doğrusu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram. Ya Resulina salam. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah. Allahu ekber. Ve la hamle ve la kuvvete illa العلي العظيم ذو الجلال سبحان الله سبحان الكريم دائما الحمد لله رب العالمين تعالى شان Bak diğerlerinde hep buralarda iniyorduk karara. Kebiren la ilahe illallah vahdehu la şerike len lehul mülk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Subhane rabbiyel aliyyil a'lel أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hep yukarıdan gidiyoruz. Besmele'de karar veriyoruz. Rahmetle mesela yukarıdan gidiyoruz. Sadece eşhedü en la ilahe ikincisinde karar verip hayale sırada meyhan alıyoruz. Diğer makamlarda öyle değildi. Namazda da öyle. Tekbiri yukarıdan alıyoruz. Fatiha'nın sonuna kadar hiç karara inmiyoruz. Aşırdı da öyle. Ama aşırdı da yine aynı kâbet gibi. Ortalarda bir yerde yani zemini yaptıktan sonra 2-3 ayet sonra bir karar verelim. Ki nihamet olduğu iyice anlaşılsın. Sonra meyan alalım. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ربنا إني أسكنت مخلصا تفضل ربنا بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي لعلهم يشكرون الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم farkında mısınız bu makam hep yani yukarılarda yüce olduğu için kararı yani en sonunda inebiliyorsun ancak o yüzden sesi çok güçlü bir insanların tercih etmesi gereken bir makam unutmayın ya abi. Çok zor ama bunu okumak. Hüseyin'i de öyle mesela. Değil mi? Biraz bardağı. Yani mi civarında dolaştığı için. Ses. Hüseyin'i de civarında dolaştığı için. Öyle mi? Yapan bir şey de biliyor. Şu an...